Katja Wallisa. Ja, ja, ja. Fansa ilelo insansa. Emeni, emeni ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni ilelo insansa. Sansa ilelo insansa. Alleluia. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo insansa. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo. Insansa. Sansa, ilelo, insansa. Alleluia. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo insansa. Sansa ilelo insansa. Alleluia. Emeni, emeni, ilelo. Insansa. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo. Sansa ilelo insansa. Emeni, emeni, ilelo insansa. Sansa ilelo insansa. Alleluia. Emeni, emeni. Sansa, ya, ya, ya, alleluia. Emeni, emeni, ilelo. Yanguwe museko, walomba. Yanguwe musa amwe, walomba. Yanguwe museko, walomba. Yanguwe musa amwe, walomba. Museko. Yanguwe museko. Useko kalomba, yanguwe musa amwe kalomba. Useko, yanguwe museko kalomba. Musa amwe, yanguwe musa amwe kalomba. Useko, yanguwe museko kalomba. Musa amwe, yanguwe musa amwe kalomba. Useko. Useko, useko, kolomba. Musamwe, useko, kolomba. Jende la pamo, useko, kolomba. Useko, kolomba, useko, kolomba.